Och där står kanske du. Det är Petri Lär som kickar igång det nya året med en konsert med Bob Hund som fortsätter ända till 4:45.